نهاغا كالي ناتشي نارا ونبو درشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا واخباد الشوي دانا مينا نادي البرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا كالي ناتشي نارا ونبو درشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا واخباد الشوي دانا مينا نادي البرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا وزمنگ دا کلینا بهارشتا نا اخترشتا نا غمازی گرشتا نا غمازی گرشتا نا غا کلینا چینا واخباد الشوي دانا مينا نادي البرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا مانقي مات بغلي شهيدي نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا زلا بغنا ونكي او دردنا قندي منظرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا كالي ناتشي نار او نابو درشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا واخباد الشوي دانا مينا نادي البرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا يا ترخ بخوندا غند جواندا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا نا محبت شتا نا فزلونكي آسر شتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا كالي ناتشي نار او ناقو درشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا واخباد الشوي دانا مينا نادي البرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا زالي كوتري مراوري نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا نادتو تيانو آوازونا لر او برشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا كالي ناتشي نار او نابو درشتا نهاغا مازي قرشتا نهاغا مازي قرشتا واخباد الشوي دانا مينا نادي البرشتان. پسر لشتا نا هم خوب نسیم سحرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ کلی نچی نار او نگو ترشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا وقت بدل شوید نمین و ندل برشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا چوب چوب جادا خاموشیدا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا خویا رنشتا نا یدا بینی شور شرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ کلی نا چی نار او نا بودرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا وقت بدل شوید نمین نا دل برشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا زلمی دا دور لحد بندن دین هاغ مازی گرشتا هاغ مازی گرشتا بس دری چلور جندی دا هر قبر پوسرشتا هاغ مازی گرشتا هاغ مازی گرشتا نا هاغ کلی نا چی نار او نا گودرشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا وقت بدل شوید نمین نا دل برشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا مرام نبی تو نحی سلملا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا مرام نبی تو نحی سلملا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا زخمی سینہ کی می دا خواک زگی پر ہرشتا نا ہاغ مازی گرشتا نا ہاغ مازی گرشتا نا ہاغ کلی نا چی نار او نا گو درشتا نا ہاغ مازی گرشتا نا وقت بدل شوید نمین نا دل برشتا نا هاغ مازی گرشتا نا هاغ مازی گرشتا وقت بدل شوید نمین نا دل برشتا نا هاغ